Zapasów. Polecam serdecznie. Małgosia Rozenek. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 28 października, minęła 19. Serwis Trójki, Małgorzata Maliborska i Benjamin Filip. Pierwsi goście obejrzeli już wielką stałą wystawę w Muzeum Historii Żydów Polskich. Słyszałem wiele razy właśnie to. Taki efekt. Za chwilę o ważnych słowach, które padły podczas uroczystości otwarcia muzeum. W tym serwisie wrócimy też do napadu na pracowników kantorów w Bochni. Policja wciąż szuka sprawcy. Będzie też raport o coraz większej liczbie ubogich dzieci w krajach wysoko rozwiniętych. Przed Muzeum Historii Żydów Polskich właśnie zaczyna się pierwsze z kilku zaplanowanych na dzisiejszy wieczór wydarzeń muzycznych. Najpierw David Krakauer i jego projekt Ancestral Groove, potem spektakl studentów Akademii Teatralnej, poetycki, liryczny, ale też piosenkowy, a na finał główna atrakcja wieczoru, premiera projektu Pauline Tomasza Stańko, który specjalnie dla Muzeum Pauline skomponował suite pod tym właśnie tytułem Pauline. Mówi Kajetan Prochyra z muzeum. Wcześniej uroczyście otwarto tam wielką, stałą wystawę. Byli prezydenci Polski i Izraela. Bronisław Komorowski mówił, że ta placówka pomoże przywrócić pamięć o żydowskim życiu w Polsce. Wyraził też nadzieję, że przyczyni się do poprawy stosunków polsko-żydowskich. Z kolei Reuven Rivlin przekonywał, że nawet jeśli Żydzi zostali oderwani od Polski, jest rzeczą wręcz niemożliwą oderwać Polskę od Żydów. Sylwia Białek. Muzeum Historii Żydów Polskich ma szansę przywrócić pamięć o żydowskim życiu w Polsce obok pamięci o śmierci i cierpieniu, tak mówił Bronisław Komorowski. Podkreślał, że nie da się zrozumieć historii Polski bez znajomości historii Żydów, ani też historii Żydów bez znajomości historii Polski. Cieszę się, że otwieramy dzisiaj wystawę w muzeum, który nosi piękną nazwę Pauline. Pauline to tu odpoczniesz. Bo tak w języku hebrajskim Żydzi nazywali dawną Polskę. Prezydent Izraela Reuven Rivlin mówił z kolei, że stała ekspozycja w muzeum ukazuje żydowską historię na wiele sposobów. Jest to historia biednych i bogatych, hasydów i ich oponentów, ludzi oświeconych i prostych. Historia sąsiedzkich relacji, zapis chwil radosnych i tragicznych. Nie jest to muzeum zagłady, jest to muzeum życia. Jest to miejsce, które upamiętnia to, co było i czego już nie będzie oraz budzi nadzieję na inną przyszłość. Reuven Rivlin przypomniał też o książce Jana Tomasza Grossa Sąsiedzi i dyskusji, jaką ona wywołała. Dodał, że z każdym mijającym dniem polskie społeczeństwo staje się coraz bardziej odważne w konfrontacji ze swoją przeszłością. Sylwia Białek, Polskie Radio. Czterech górników rannych w katastrofie w kopalni Mysłowice Wesoła opuściło Centrum Leczenia Parzeń w Siemianowicach Śląskich. W szpitalu jest jeszcze 14, trzech z nich nadal na oddziale intensywnej terapii. Są w stanie stabilnym, oddychają samodzielnie, przeprowadza się u nich zabiegi operacyjne, informuje rzeczniczka Siemianowickiego Centrum Justyna Glik. Pozostali górnicy znajdują się na oddziałach chirurgii oparzeniowej i w zależności od stanu zdrowia będą sukcesywnie wypisywani do domów. Do zapalenia lub wybuchu metanu w mysłowickiej kopalni doszło 6 października. W strefie zagrożenia znajdowało się 37 górników. 36 wyjechało na powierzchnię, 31 trafiło do szpitali. Mimo starań lekarzy, czterech osób nie udało się uratować. Piątą ofiarą katastrofy w kopalni Wesoła jest górnik, który zaginął i którego ciało ratownicy odnaleźli po 12 dniach. Kobieta ranna podczas wczorajszego napadu w Bochni wyszła ze szpitala. 37-latka została tylko draśnięta pociskiem w nogę. Założono jej kilka szwów i w asyście policjantów wróciła do domu. Wczoraj po południu razem z kolegą wracała na osiedle, na którym mieszka, gdy zostali zaatakowani. Oboje pracowali w kantorach. Wszystko wskazuje na to, że celem napadu rabunkowego był śmiertelnie postrzelony 41-latek, wyjaśnia rzecznik prokuratury okręgowej w Tarnowie Mieczysław Dzięgiel. Zakładamy taką wersję, że sprawca oczekiwał na przyjazd pracownika kantoru. W chwili obecnej przyjmujemy wersję taką, iż zdarzenie to miało charakter rabunkowy. Sprawca zamierzał skraść utarg z kantoru. Udało mu się to? Nie mogę udzielić na ten temat informacji. Zabójca od wczoraj poszukuje kilkudziesięciu policjantów, w tym specjalna grupa powołana przez komendanta małopolskiej policji. Wyznaczył on 10 tysięcy złotych nagrody za pomoc w zatrzymaniu napastnika. Policja przygotowała portret pamięciowy sprawcy napadu w Bochni, prosi o pomoc w jego schwytaniu. Aż 76,5 miliona dzieci cierpi z powodu biedy w krajach wysoko rozwiniętych. To wzrost w ciągu 5 lat o ponad 2,5 miliona. Najnowszy raport UNICEF-u na ten temat przedstawiono w Warszawie. W 23 z 41 uwzględnionych w raporcie państw ubóstwo dzieci od 2008 roku wzrosło. W Irlandii, Chorwacji czy Grecji nawet o ponad 50%. Według raportu w Polsce stopa ubóstwa zmalała z 22,4% do 14,5%. Polska wypadła nieźle na tle ujętych w raporcie krajów, jednak zdaniem Ewy Falkowskiej z UNICEF polska liczba ponad 700 tysięcy dzieci żyjących w skrajnym ubóstwie jest niedopuszczalna. Nie stać nas na ubóstwo dzieci ze względu na dobro dziecka, jak również ze względu na dobro całych społeczeństw. Według UNICEF miejsce, bo poziomie ubóstwa wśród dzieci decyduje poziom opieki socjalnej w danym państwie, zdaniem dr Ireny Topińskiej, ekspertki z Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych. Przede wszystkim brakuje nam jednolitej strategii wspierającej dzieci i tym samym zapobiegającej ubóstwu. Elementy są, jak weźmiemy różne strategie budowane w Polsce, tam są te elementy, ale nie ma czegoś takiego, żeby to zebrać wszystko. Dr Irena Topińska uważa też, że powinna zostać powołana instytucja koordynująca wdrażanie przyjętych rozwiązań. Monika Gosławska, Polskie Radio. I to wszystko w tym serwisie. Na kolejne o 20:00 zapraszam w imieniu Anny Zaleśnej. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Telefon 22 333 33 99 lub e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Sport w Trójce, Michał Gąsiorowski. Dzisiaj, i to już całkiem niedługo, zostanie zaprezentowany logotyp mundialu w Rosji. Przy okazji prezydent Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej Sepp Blatter wypalił, że Ukraina i Rosja na pewno nie trafią do tej samej grupy, jeśli Ukraińcy awansują do mistrzostw. Później FIFA wycofała się z tego i w oficjalnym komunikacie napisano, że doszło do błędu w tłumaczeniu, a Blatter wspomniał jedynie o takiej możliwości, a nie podał to za pewnik. Czy z polskiej ekstraklasy można się wybić? Dziwne pytanie. Zazwyczaj była odpowiedź negatywna. Okazuje się jednak, że można. Napastnik Śląska Wrocław, Flavio Paixão, ma szansę trafić do reprezentacji Portugalii, proszę Państwa. Portugalskie media rozpisują się o tym, że to obecnie jeden z ich najlepszych napastników w europejskich ligach. Mało tego, być może grający w Legii Orlando Sad także dostanie powołanie i to już na najbliższy mecz eliminacyjny z Armenią. W Pucharze Polski znamy pierwszego ćwierćfinalistę. To Śląsk Wrocław, który 1-0 pokonał Stal Stalowa Wola. Dziś zagrają jeszcze Górnik Zabrze z Podbeskidziem. W Pucharze Niemiec zagra natomiast Borussia Dortmund w 1/16 finału zmierzy się z São Paulo. A dziś w nocy fani koszykówki mogą się nie wyspać. Rusza nowy sezon NBA. My oczywiście czekamy na to, co pokaże Marcin Gortat, który podpisał kontrakt z Washington Wizards. To jaki kontrakt? Za 5 lat zarobi $60 milionów. Zdaniem Cezarego Trybańskiego, który był pierwszym Polakiem w tej lidze, Gortat ma nawet szansę zostać liderem drużyny. Myślę, że jest w stanie pełnić rolę takiego lidera, czy to na boisku, czy poza nim. No ale czy będzie taką czołową postacią? Jest tam paru zawodników, takich jak Paul Pierce, z dużym doświadczeniem, który będzie chyba walczył o ten status takiej gwiazdy, ale jak najbardziej ma takie szanse. Okazuje się, że w NBA padł rekord i w tym sezonie w lidze gra aż 101 obcokrajowców z 37 krajów. W pierwszej kolejce Orlando zagra z Nowym Orleanem, Houston z Los Angeles Lakers i mistrzowie, czyli San Antonio z Dallas. Na koniec o tym, że nawet w przypływie euforii lepiej się kontrolować. Chińczyk Zhang Jiak po zdobyciu Pucharu Świata w tenisie stołowym w szale radości zaczął kopać bandy reklamowe otaczające stół. W związku z tym został ukarany grzywną w wysokości 30 tysięcy funtów, a zatem musi zapłacić dokładnie tyle, ile wynosiła nagroda za zwycięstwo. Niniejszym wyszedł na zero, pucharu mu tylko nie zabrali. A nie wiadomo, w jaką reklamę kopał? Znaczy, co było napisane na reklamie? Mhm. Bo może konkurencja by mu zrefundowała. To może, szczerze mówiąc, ale nie pamiętam. Niebieskie takie reklamy, o. To wiesz o tych reklamach mniej więcej tyle, co ja o koszulkach z NRD, że takie kolorowe były. Połamały się szybko, więc trudno było przeczytać. Wieczorem i w nocy na południu i w centrum mglisto, na północy pogodnie, temperatura w nocy od -2 stopni na Podlasiu, do zera w centrum i do +3 na zachodzie. Jutro wciąż pogodnie, w ciągu dnia bardzo ładnie, bez opadów, temperatura bez zmian od 8 do 13 stopni. Trójka. Program trzeci. Czyli solidna, taka październikowo-listopadowa pogoda. Anna Regulska, Roman Leszczyńska, Dariusz Pieruk i Robert Cantwright. Dziękujemy Państwu i do usłyszenia do jutra. 9:19, jak w każdy wtorek, już za chwilę, Wagle. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Wyjątkowa okazja dla fanów Led Zeppelin i Royal Blood. Kup obie płyty i zdobądź unikatowe koszulki, plakaty oraz inne gadżety. Szczegóły promocji w sklepie. Mediamarkt.pl. Dlaczego Magnella? Bo działa dłużej, a zachować spokój przy trójce dzieci nie jest łatwo. Dlaczego Magnella? Bo to preparat, który pracuje na pełen etat, a nie tak jak inne na pół. Dlaczego Magnella? Bo czuję, że działa na mnie przez cały dzień. Na uczelni, na lekcji tańca, w kawiarni. Sięgnij po suplement diety Magnella. Jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu, dzięki któremu w organizmie dłużej utrzymuje się optymalny poziom magnezu potrzebnego, by sprostać codziennym wyzwaniom. Sprawdź i poczuj różnicę. Magnella. Wybór wymagający kobiet. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Magiel Wagli w Trójce. balai, meu balai, meu balai, meu balai. Tira o machiste da rama, bota o quiabo no pé. Tira o machiste da gaia, eu vou. É bom como o barco anda no mar, o vento bateu na vela. Balaio meu, balaio da opinião, moça que não tem balaio, senta as cadeiras no chão. Balaio meu, balaio da opinião, moça que não tem balaio, senta as cadeiras no chão. Camarada, camarada, camarada. Dobry wieczór Państwu. Ja jestem hrabiem i cudzunikiem jak numer PESEL i zapraszam na Magię Wagli. Czynię to samo, pani Bumbum. Pan Tomek już mi, że kiedyś też tak radośnie śpiewał z kolegami, ale żaden z nich tak swobodnie nie wymiatał na gitarze. Fajne to były czasy, teraz każdy się wstydzi wyrażać siebie. No ja jeszcze mimo podeszłego wieku staram się jakoś wyrażać, ale nie aż tak radośnie. To pieśń pod tytułem Nie strój zdobyć człowieka, ale usprawiedliwiona to wszystko spontanicznością. Tak jak się odgrażałem w zeszłym tygodniu, że dzisiaj będzie muzyka brazylijska, gdyż z jednej strony słoneczko u nas, ale chłodnawo. Także myślę, że się to słoneczko całodzienne skrzyżuje z poruszaniem lędźwiami, a do tego mam nadzieję ta muzyka Państwa zachęci. To cel zostanie osiągnięty, przywrócona wiara w człowieka i w urodę świata tego. Pierwsza część muzyki, którą Państwu przynajmniej ja zaprezentuję, powiem jeszcze, że zespół, który Państwo przed chwilą usłyszeli, to jest grupa dosyć liczna i podróżująca po Europie. Zdaje się, że w tej chwili na jesieni gdzieś okolice Francji przemierza. Nazywa się Samba Chura de Sambras. Jeśli Państwo będziecie mieli okazję, to myślę, że warto, bo to dosyć obrzędowo z tego, co wiem, wyglądają ich koncerty. Także w pierwszej części zaprezentuję Państwu samby przede wszystkim, grane i nagrywane współcześnie, ale grane w sposób tradycyjny. Natomiast w drugiej części, z tego, co wiem, Fiszu, podobnie troszkę młodej muzyki brazylijskiej. Myślę sobie też, że kiedyś to robiliśmy częściej, ale czasami nam się to jeszcze udaje zrobić, kiedy się prezentuje muzykę do pewnego stopnia rockową albo taneczną, jak zwał, tak zwał, w każdym razie raczej bardziej rozrywkową niż jazzową, która ma wyraźny związek z korzeniami, z historią kraju, w którym mieszka, i nawet jeśli sobie czasem z tego nie zdaje sprawy, to słychać, i to wielce pouczające, przynajmniej moim zdaniem. Paru artystów tutaj mnie mocno ucieszyło, że ten worek, czy ten cały, no tak, worek, do którego się wsypuje muzyka świata, nawet jeśli ona jest muzyką rockową i ma gdzieś tam jakieś bluesowe czy rockowe korzenie, że on jednak potrafi być tak kolorowy. No ja będę podążał za tobą. Nie tylko mam Brazylię, bo mam Amerykę Południową, więc na początku wyląduję w Peru. Będę na chwilę też w Kubie, a później będę w Brazylii, rzeczywiście tej współczesnej Brazylii, bo w tej muzyce, którą dzisiaj się gra, niektóre zespoły, które przyniosłem, czy postacie, to muzycy, którzy cieszą się w Brazylii dość sporą popularnością, a mimo to bardzo chętnie nawiązują do tej muzyki korzennej, czy bosanowy, czy tej słynnej tropikalnej. No a też bardzo chętnie śpiewają po brazylijsku. No właśnie. To też jest urokliwe. Woda nawet w nasz młyn, kiedy zachęcamy do śpiewania w języku, który nawet jeśli się go nie rozumie, ten po prostu sam jest muzyką, prawda? Tak, no i w przypadku właśnie brazylijskiej muzyki na pewno. A portugalski, że jeszcze wejdę w słowo, ponoć jest bardzo zbliżony do polskiego brzmienia, bo jeśli ktoś słyszy z zewnątrz. Sepleni, tak, bardzo ładnie. Ma duże spółgłosy właśnie. No, ale będę teraz na samym początku w Peru. O muzyce z tego regionu wiem niewiele, natomiast w latach 60. i 70. cała Ameryka Południowa, ale podobnie jak Afryka, bo była zasłuchana w tym, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, ale także i w Anglii. No i powstawało tych zespołów, tych kolegów, którzy poznawali się najczęściej gdzieś tam w okresie licealnym czy studenckim, i chwytali za gitary i bardzo chcieli wyglądać jak Beatlesi, a często grać też jak James Brown. No i jest dowód na to, jest płyta, podwójna płyta, która nazywa się Peru Bravo. Bardzo ciekawa. Zbiera te wszystkie nagrania, głównie single radiowe z lat, to jest przełom lat 60. i 70. No i mimo, że te wpływy muzyki funkującej, bo tu jest i funk, i soul, i muzyka rockowa, słuchasz też Beatlesów w wielu utworach, jest taka oryginalna na przykład wersja Hey Joe. No bardzo ciekawa płyta, bardzo ciekawa opowieść o tej kulturze takiej tak naprawdę popkulturalnej, popie tak naprawdę, bo to były piosenki, przeboje z lat 60. No ale bardzo to jest zgrabnie wszystko, dość wszystko skompilowane, złożone na tej jednej właśnie płycie. Wybrałem utwór na dobry początek, bo jeszcze będę chciał powrócić do Peru, brawo. Traffic Sound, to jest taki zespół, który jak tutaj patrzę na zdjęciu, to wyglądają dokładnie jak Beatlesi. Też te grzywki na prawo, mundurki, wysoko gitary, jest też Hofner, bas. Więc na pewno jakaś inspiracja, ale brzmią, no tutaj nie brzmią jak Beatlesi. Słychać te wpływy funkowe, soulowe, ale grają to bardzo, bardzo po swojemu i myślę, że wpływ Ameryki Południowej na brzmienie i na tą energię właśnie też bardzo perkusyjną i rytmiczną tutaj w każdym utworze słychać, skąd ten zespół pochodzi. No i język też piękny. Traffic Sound, tak się zespół nazywa. La Camita utwór. Pewnie 68 rok, tak się zastanawiałem właśnie, które to lata. Traffic Sound, składanka Peru Bravo. No i te składanki są bardzo ładnie też wydawane, bo jest cała książka z pięknymi zdjęciami, gdzie panowie właśnie w tych wszystkich strojach, grzywkach, które pewnie, jak miałeś włosy jeszcze, to też sobie tak pewnie na tą prawą, no czy lewą stronę zakręcałeś. Ja na prawą bardziej. Bardzo ładne gitary zresztą, ładny zestaw tu widzę. Właśnie. Ale w ogóle brzmienie, ten Rickenbacker. Jak słuchaliśmy polskiej muzyki z lat 60-tych, 70-tych, to podobnie grywano również. Był taki zespół ABC, których to chyba Asfaltowe Łąki. To mieliśmy ABC. No, ale Asfaltowe Łąki to taki numer, który w ogóle podobnie się bujał i tak podobnie brzmiał nawet momentami. Także to był taki ogólno... na światowy taki trend, który chyba rozpoczęty, ja nie wiem na ile to ma związek z sukcesem Osibisy i Santany na przykład, ale taki łączenia muzyki tanecznej, rockowej z taką afro, nie? Tak, tak. Z takimi wpływami latynoamerykańskimi, afrykańskimi. No tu język hiszpański, to Peru, jeszcze powrócę do tej płyty. A ciekawe, po jakiemu pan Gil mówi teraz, nie? Bo pan Gil wyfrunął... No nas opuścił, tak. Opuścił, wyfrunął na miesiąc strefy, którego nawet języka nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak on się tam porozumiewa. To ja teraz, tak? Czy jeszcze chciałeś coś uzupełnić? Nie, będę uzupełniał za chwilę. Dobrze, jak ja przestanę mówić. Alcione Nazaret. Alcione, znana jako Alcione. No to kobieta uważana za najważniejszą pieśniarkę wykonującą samby. Dosyć już pani w podeszłym wieku. Nie będę państwu mówił nic na temat dat. Jak państwo mają ochotę, sprawdźcie sobie przy okazji kobiety, to nie ma znaczenia. Natomiast też dość okazała pani, jeśli zerkniecie na jej zdjęcie. Rzeczywiście osoba niezwykle popularna w Brazylii. Z wykształcenia zaczynała kształcenie od grania na trąbce i klarnecie. Nie dość, że śpiewa, to sama komponuje, pisze, jest songwriterką, też mówiąc w obcym, nie do końca zapoznanym języku. Z ciekawostek, na przykład podczas drugiej wizyty Jana Pawła w Brazylii wykonała piosenkę specjalnie mu dedykowaną wobec 500-tysięcznego tłumu. Płyt nagrała co niemiara i jest rzeczywiście gwiazdą. Koncertuje w tej chwili rzadziej. Ostatnią płytę, bodajże ostatnia płyta przez nią nagrana okazała się w 2011 roku, tak. No i proszę się zapoznać z jej przepiękną pieśnią. Ej, mamy. Saudade da Bahia. Saudade. Vamos em Lima, é? Lupa. Ih, já subi. É. Ah, eu vim da Ilha de Maré, minha senhora, pra fazer samba na lavagem do Bonfim. Saltei na rampa do mercado, seguindo a direção. Cortejo armado na igreja da Conceição. E aí, Martim? Aí de carroça andei, comadre. Aí foi que eu sambei, compadre. Aí de carroça andei, comadre. Aí foi que eu sambei, compadre. Diz. Ah, cheguei no Bonfim, minha senhora, da carroça enfeitada eu saltei. E saltou bonito. Com água, flores e perfumes, a escada da colina eu lavei. Mas aí foi bom. Aí foi que eu sambei. Eu sambei, Zé Ferreira. Aí foi que eu sambei. Madre. Aí foi que eu zambi. E olha a ciranda de roda. Ciranda de roda, samba de roda da vida. Girou e gira, a roda da saia arredada, da moça que dança ciranda. Ciranda da vida. Gira e faz girar a roda da vida. Que gira e faz girar a roda da vida. Que gira. É na força do Van Santo Amaro e é da purificação. E nas águas que rodeiam a ilha de São Luís do Maranhão. Na rodilha embaixo da talha, em cima do doce da nega. E ainda rebola nas curvas da vida da velha. E ainda rola solo criança que chora, a roda é pra rodar na gira da vida. E roda, olha a roda, olha a roda, a roda é pra rodar na gira da vida. E roda, roda, roda, ciranda, ciranda de roda, cena de roda da vida. Da moça que dança ciranda, ciranda da vida. Se gira e faz girar a roda da vida. Que gira e faz girar a roda da vida. Que gira. É na força do bom Santo Amaro, que é da purificação. E das águas que rodeiam a ilha de São Luís do Maranhão. Na rotilha embaixo da talha, em cima do torso da negra. E ainda revolva nas curvas da vida da vida. E ainda consola a criança que chora. A roda é pra rodar na gira da vida. Que roda, olha a roda, olha a roda. A roda é pra rodar na gira, Martinha. Da vida. Que roda. A roda é pra rodar. Olha a roda, olha a roda. Na gira da vida. Que roda, roda, olha a roda, olha a roda. A roda é pra rodar na gira. Que roda, que roda, que gira. Valeu, Zé Ferreira. Obrigado, Martinho. Você é um presente também aqui pra nós. Muito obrigado. To teraz ja. To teraz tak jakby. Ja powracam do Peru. Do składanki Peru Bravo. Będzie bardziej drapieżnie. No to do końca 60. Nie, ale... A dlaczego nie będzie? Przecież to bardzo znana peruwiańska piosenka w naszym kraju. Wiesz co, no... Ale na tej płycie jest kilka zaskakujących wersji, tylko wersji takich utworów funkujących jak Suki Suki czy Sisi Strut. To wszystko jest na tej płycie. No i Hey Joe przede wszystkim, też taki dziwaczny. Tak, no, no, taki... Ciekawe. No zaraz znasz pewnie tę funkującą wersję. Nie, no właśnie tej nie przyniosłem, bo te funkujące wersje już kiedyś przynosiłem. Ale Condor Passa nie masz. Nie mam. To ja może przyniosę na następną audycję, mam chyba 17 różnych wersji. Dobrze. Pieśń otwierająca, składankę, Peru, zespół Lagonia, z tego co wyczytałem, cieszył się jakąś taką popularnością, szczególnie w malutkich klubach. No i szybko się rozpadł ten zespół. Z tego, co tu wyczytałem w tej wspaniałej książce dodanej do płyty, to te zespoły nie nagrały dużo płyt. Tak naprawdę większość może pochwalić się zaledwie, nie wiem, kilkoma singlami. To tak bywa czasami. No, da. Tam tacy co jednym singlem mogą... No ale ktoś to wyszperał i zrobił z tego bardzo ładną składankę, która nazywa się Peru Bravo. Zespół Lagonia i Bachia. Hey, listen and you'll be like me. Move all your body, don't stay like a rock. Bahia is all what you need. Hey, hey. Jak to mówią, każdy ma takiego Santana, na jakiego zasługuje, ale piórkował pan na tym piosełku. Potrafią być męczący gitarzyści czasami. Wszystkie chyba pedały pocisnął, jakie tam miał, jakiś flanger i echo, i tremolo, i wszystko. No. Ale duża radość w tym radość graniu. Na maksa. Bo u pana Santany później tej radości troszkę było. No tak. Tak, ale wtedy, kiedy jeszcze te Konowa i te wszystkie rzeczy, no, to też grał radośnie. Tak, super. To super. To u mnie młodzież, ale cały czas jeszcze młodzież uprawiająca sambę, czyli młodzież bardzo mocno zorientowana na granie i za przeproszeniem gmeranie w tradycji. Teraz pani urodzona w 32. Co ja mówię, 40? Czy w 82, przepraszam, to już tak. W każdym razie młoda dziewczyna, też kompozytorka, też pieśniarka, pochodząca z rodziny muzycznej, bo jej ojciec słynny muzyka, Mada Majda, pani się nazywa Luisa Majda. Jej mama również jest producentem muzyki. Także nic dziwnego, że od młodości dziewczynka nasiąkała muzyką, i to muzyką tradycyjną, sambą. Do tej pory nagrała jedną płytę w dwóch wersjach, z zasadniczymi piosenkami, z remiksami tych piosenek. które sama dokonała. Ta płyta okazała się w 2010 roku. W 2011 roku została uznana za najlepszego młodego artystę w Brazylii. Otrzymała tam główną nagrodę, odpowiednik Grammy. Nie mylić z Frederykami, bo to nie ma nic wspólnego ani z Grammy, ani z ową brazylijską nagrodą. Posłuchajmy więc w tej chwili, co nam pani Maita zaśpiewa. Yeah. to czytam to, że klamka zapadła i w sierpniu ślub, pani Magdo, to fantastycznie. Będzie playlista, oczywiście, że będzie playlista. Pan Robert jakąś, nie wiem, czy to smutna, czy to dobra wiadomość, gdzieś donosi nam, że pracuje nad opracowaniem. Pracuje, przygotowuje opracowanie strategii sprzedaży firmy, w której pracuje. To znaczy, że coś nie zażarło w tej firmie, nie wiem, a może właśnie jakieś nowe pomysły na życie. No nic, to dziękujemy bardzo za wszystkie listy i w tej chwili pani Opszańska oprowadzi państwa po terenie kultury. Teren. Kultura. Dziś z fotografią ramię w ramię w Warszawie trwa festiwal Warsaw Photo Days. W programie spotkania, prezentacje i oczywiście wystawy z fotografią w roli głównej. To właściwie dni, w których odbywają się przeróżne wydarzenia, ale jest to festiwal fotografii, jest to druga edycja. Pierwsza odbyła się w ubiegłym roku i zdecydowaliśmy się, że będzie to impreza cykliczna, bo wtedy tak naprawdę one mają sens. Mówi Katarzyna Majak. W tym roku cały program festiwalu jest spięty hasłem i to hasło brzmi identyfikacja. Także wszystkie wydarzenia, które w nim się odbywają, gdzieś tam o ten temat zahaczają. Przy czym festiwal fotografii jest jednak imprezą, można powiedzieć, masową, w związku z czym jest przeznaczony i dla odbiorcy ambitnego, i dla odbiorcy mniej ambitnego. Generalnie chodzi o to, żeby promować fotografię jako dziedzinę sztuki i docierać do jak największej ilości osób. Także żeby zadowolić takiego widza i takiego widza, mamy zarówno wystawy główne, które są wystawami zbiorowymi, problemowymi i bardziej ambitnymi, jak również program otwarty, gdzie osoby, które zajmują się tworzeniem fotografii, mogą nadsyłać swoje propozycje i mieć szansę na pokazanie swoich prac. Czyli dla każdego coś dobrego, a my zajrzymy teraz w program główny. A w nim dwie wystawy już się otworzyły. W piątek otworzyła się wystawa Rozpoznanie i mamy tam znakomitych autorów Karola Radziszewskiego, Macieja Nabrdalika, Rafała Milacha i wielu, wielu innych. W sobotę otworzyła się kolejna wystawa w programie głównym i jest to wystawa Miejsca Naznaczone. I jest to wystawa, która dotyczy identyfikacji za pomocą miejsc. To znaczy każda z tych fotografii, każdy z artystów zaproponował projekty, które dotyczą pewnego typu miejsc, które tak naprawdę na fotografii nie widać ich historii. To znaczy trzeba się zagłębić w to, co widzimy na zdjęciach, przeczytać to, co jest o nich napisane i dopiero wtedy można nawiązać kontakt i relacje z tymi pracami. Będzie szansa, żeby uczestniczyć w wernisażu w Galerii Kordegarda. To będzie 13 listopada, godzina 18. Wystawa pod tytułem Sygnatura i tutaj identyfikacja będzie pokazana w trochę inny sposób poprzez ingerencję artysty, czyli ręki artysty w fotografii, co nie jest takim oczywistym podejściem, jeżeli myślimy o obrazie fotograficznym, który zwykle nam się kojarzy z czymś, co jest wydrukowane albo odbite w ciemni i wisi na ścianie. Tutaj to będą głównie unikaty, prace znakomitych autorów Józefa Robakowskiego, Natalii LL, Bartka Wieczorka, Doroty Buczkowskiej, która specjalnie przygotowuje na tą wystawę swoją realizację, Łodzi Kaliskiej, Andrzeja Różyckiego. Bardzo serdecznie zachęcam. Każdej z tych wystaw towarzyszy też spotkanie z artystami i kuratorem. Program główny, czyli trzy wystawy zbiorowe, na które warto zarezerwować swój czas. Ale integralną częścią festiwalu jest też program towarzyszący. I tutaj przed nami jutro spotkanie z Kubą Dąbrowskim w ramach Wszyscy jesteśmy fotografami Volume 2. W tym cyklu jeszcze jedno spotkanie w ramach festiwalu z Mikołajem Grünbergiem. Oprócz tego wykłady, między innymi o albumie rodzinnym, o projekcie Wielkopolska Teraz, czyli znowu mamy poznaniaków w Warszawie, o twórczości Wojciecha Zamecznika, o projekcie Kolekcja Wrzesińska, który jest takim unikatowym projektem pokazującym miasto. Zapraszamy co roku, jest jeden fotograf i tworzy jakiś projekt na temat wrześni. Mamy też konkurs Many Hands, który jest skierowany dla młodych twórców i dotyczy prywatnej kolekcji fotografii, to znaczy właścicielka prywatnej kolekcji fotografii oferuje zakupienie pracy do kolekcji dla artysty, który nadeśle zgłoszenie w temacie kolekcji, czyli właśnie ingerencji artysty w pracę, czyli też będzie to jakiś pewnie rodzaj unikatu. A na finisaż zapraszamy do Kina Lab i pokażemy premierę warszawską filmu Jasi Zastróżnej pod tytułem Molehill, gdzie gra m.in. Andrzej Chyra, najnowszą realizację Józefa Robakowskiego, Piegi, i pokazy z archiwum Robakowskiego, m.in. realizację Pawła Kwieka i Zbigniewa Libera z 1980 roku. Bardzo zachęcam do przyjścia, ponieważ są to fantastyczne filmy. Zachęcam i ja. Festiwal Warsaw Photo Days trwa, a szczegóły znajdziemy w sieci na stronie www.warsawphotodays.com, ale zachęcam też do naszego fanpage'a na Facebooku. Jeżeli wpiszecie Warsaw Photo Days, to tam jesteśmy i wszystko tam można znaleźć. I na terenowym profilu FB www.facebook.com/terenkultura. No to ja docieram już tam do ciebie, do Brazylii. To jest północna część Brazylii, miasteczko Cameta. Tam taki gatunek muzyczny, który rozwinął się w klubach głównie, nazywa się Siria. Połączenie bardzo różnych kultur tak naprawdę, bo i muzyka kolumbijska ma wpływ na brzmienie Sirii, muzyka afrykańska. A takim ojcem chrzestnym jest Mestre Cupicho i wytwórnia, którą bardzo lubię, bardzo często tam zaglądam, bo każda składanka to bardzo dobrze, ładnie wydana, jakaś taka przygoda muzyczna właśnie związana z muzyką źródłową. I wytwórnia Analog Afrika prezentuje twórczość Mestre Cupicho. Całość otwiera największy przebój, tak jak tutaj wyczytałem się, bo właśnie jeżeli chodzi o gatunek Siri z północnej części Brazylii, Mingu de Asai. Tak właśnie to brzmi wszystko pięknie. Trepa no açaizeiro, foi trepa para apanhar. Açaí do pretinho, pretinho farol pra juntar na farinha e fazer o mingau. Açaí do pretinho, pretinho farol pra juntar na farinha e fazer o mingau. Eita mistura gostosa que me ajudou a viver. Mingau de açaí com farinha é prato que o pobre não pode esquecer. Eita mistura gostosa que me ajudou a viver. Mingau de açaí com farinha é prato que o pobre não pode esquecer. Mané foi pro mato trepar, trepa no açaizeiro, foi trepar pra apanhar. Açaí do pretinho, pretinho farol pra juntar na farinha e fazer o mingau. Açaí do pretinho, pretinho farol pra juntar na farinha e fazer o mingau. Eita mistura gostosa que me ajudou a viver. Mingau de açaí com farinha é prato que o pobre não pode esquecer. Eita mistura gostosa que me ajudou a viver. Mingau de açaí com farinha é prato que o pobre não pode esquecer. No to szybciutko, bo czas nagli, zapowiedź tego, co będzie w drugiej godzinie Lubbe, czyli samba już w wersji elektronicznej.